أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبوكي جناو بنو تامبالي تشتري الله تبارك وتعالى نجي نيان السنين أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كوي الله دولي خيول تمسلكو ginaaw lolou ñu ngi leen di ziyara ci wéru mag wi ñu nek muy shahru ramadan al mubarak ñu ngi ñaan bur yalla tabaarak wa ta'ala lepp lu ñu jaamu yalla mu neew mu bari dal na ko yalla nangu lepp lo xamne tarxis nañ yalla nañu yalla jéggal mbokk yi bala imam di ñew ñu ngi fatali sunu bop di len fatali ci bindu bu mag bi nga xamne yoonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo ñu ko jox mune man taraka shay'an lillah awadahu allah khayran min yoonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ku bayyi dara ngir yalla yalla jox la lu ko gën man taraka shay'an lillah ku bayyi dara ngir yalla lepp lo meuna bayyi lu mu meuna don borom bi tabaarak wa ta'ala dina la jox lu gën li nga bayyi lolou dinañ ci joxe juroom ñaari misal ci ay nit yo xamne bayyi nañ dara ngir yalla yalla jox leen lu ko gën ki ci ñeuk moy Suleyman alayhi salam Suleyman yalla natou nako may ko nguur def ko yenent waye def ko mu nek bour ko xamne danaka meun nga ne mo jite aduna yalla may koy fas fas yu ne gagne su fas yi maaj danaka do beug def dara ngir lolou da ngay tok rek di setan ben bis Suleyman tok di xol fas yi ni ñuy reppetele ni ñuy maaje lolu japp ko ba mu tardé julli takusan ba mu yegé ne def na musiba mu dal ni indi len ma fas yi ñu indi fas yi mu dal di ray yépp te xam ngeen ne fas yi mom la daan war di dem jihad lan la ko yalla fayé ci lolu Suleyman def moy yalla indil ko ngelaw li legui buy dem jihad au lieu mu yek ci ay fas wala ay gelem ak mbam ci ngelaw li lay tok dem jihad ngelaw ak fas lu gëna gaaw kon man taraka shay'an lillah awadahu allah khayran minhu ku bay dara ngir yalla rek yalla changer la yalla remplacer la lu gën li nga bayyi Suleyman bayina fas yi ngir yalla mu ray yep ba mu jeex tak yalla changer ko ko ngelaw ñaarel موي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين غايغا خامن نيو اندون اك يونت تا يالا دي لن تاغ يالا تودي لن اي غور رجال صدق ما عهد الله عليه رجال لا تلهيهم بيع ولا تجارة غايوي كروك بانيو بايي سين علال مكة بايي سين سخنا بايي سين لب توب يالا توب يونت بي جيمنيتول منور lan la len yalla terale moy yalla jox len aduna ubil len aduna ci joxtu ndaw yalla ubil len golf bi yef kon man taraka shay'an lillah awadahu allah khayran minhu kerek ba sahabay baye makka lan motax ñu bayyi yalla rek lañ gëm ak bëgg yonent yalla muhammad lan lañ ci jëlé moy yalla ubil len aduna yonent bi gennul aduna lu islamiser na golf bi yef kon ku bayyi dara ngir yalla yalla jox la lu ko gën ñettal moy yusuf alayhi salam yusuf kenn la ci yonenti yalla yoni won mu taru taru bo xamne nenañ tar bu don témèr la yusuf momom juroom ñeen fukki ak juroom ñeent ñaata dess ci témèr yi ben bi ñun ñep mom lañ seddo waye yusuf ay jigen songuko yusuf aduna songuko shaytané songuko bëgg ko yaqal yusuf dadi lank tan kasso ak tangayam tan kasso ak wetayam tan kasso ak ay jafayam tan kasso ak ay senam tan kasso ak ay dooram lan la ko yalla fay moy wa makkannahu fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha yalla dal koy fay mu genn kasso nek ministre nek premier ministre bal sax mu jité rew ma danaka moko jité won mu yaata yimbe lu ko neex xolal lim bayyi ak liko yalla fay kon ku bayyi dara ngir yalla yalla joxal lu ko gën ñentel moy tay yaangi ni yow sama mbokum julit yaangi ni tok yaangi bayyi lek yaangi bayyi nan yaangi bayyi banexi bakkan yaangi bayyi lu bare bare dem nga sax ba ci li nga bayyi lek ak nan sa gemming gi changé na di genné xet waye xolal lan la yalla fay ci bayyi bi nga lek bayyi nan ba sa gemming gi xéñ di genné xet yonent bi ne khulufu fa musaim atyab inda allah min rihil misk kon li nga bayyi ak liñ la fay lu gën khulufu fa musaim afdal inda allah min rihil misk gemign ko wor xet bi muy genné yonent bi neena mo gën parfum misk ci yalla tabaarak wa ta'ala kon bayyi bi nga bayyi lek bayi bi nga bayi nan lan la ko yalla faye sa gemmi ngi xegn moy sa xet sa xet gemmi ngi xegn ci yalla parfum bu gëna neex parfum misk kon ku bayi dara ngir yalla yalla jox ko jox la lu ko gën juromel ci ñu bayi dara ngir yalla moy atsu awliyaahu fi siyamihim ya ngi ni mar tay mar mbokk yi lan motax tay ngeen mar len rek motax yalla da ngeen beug yalla contane ci yeen ndax yalla dafa wote ne ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun yalla dafa wote dan ne ana ñan ñoy xif ngir man ana ñan ñoy mar ngir man yow nga bok ci ñooñu nga xamne nangul nañ yalla xif ak mar xam ngeen ñooñu bayi lek bayi nan ngir yalla xam ngeen lu len yalla di fay yowmal qiyam yalla wolen ba ñew taxaw mune ayna sa'imun ana ñi don wor ñom ñep ñu jog taxaw yalla ubbi ben buntu bu tuddu rayyan yalla mune jaar len fi suñ fa jaare kenen dot fa jaarati kon la khulufu fa musa'im atyabu inda allah min rihil misk waye ñi rayyan lañ len fayé buntu bi nga xamne biñ fa jaare kenen dot fa jaar kudul ñom xolal liñ bayyi ak li len yalla fay kon man taraka shay'an lillah awadahu allah khairan minhu ku bayyi dara ngir yalla yalla tabaarak wa ta'ala jox na luko gën mbokk yi juroom ñaarel wala juroom bennel ci nit ñi nga xamne dañoo bayyi dara ngir yalla moy ash-shuhada ñi bayyi soxna bayyi ay place yu ñu doon liggéey bayyi ay dom bayyi ay xarit bayyi ay kër bayyi ay place gaddu seeni jaasi jox yalla sen bop bañu dag seeni baat ñu dé ngir yalla bañu baye dund ngir yalla la leen yalla fay wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bu leen yaakar ne gaay yi nga xamne dañoo dé ngir yalla dañoo dé ay neew lañ ay medd lañ yalla neena ma ngi leen di wërsegal way yeen ko yebul ñoo ñi ngi tund bal ahya lan lañ bayyi dundu biñu bayé dundu lan la leen yalla fay yalla fay leen dundu éternellement fañu dem dé amatu fa bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun yalla neena ñu ngi dundu ca man té ma ngi leen di wërsegal kon ku bayyi dara ngir yalla yalla jox la lu ko gën man taraka shay'an lillah awadahu allah khairan min juroom ñaarel ci ñu bayyi dara ngir yalla moy yonent yalla yi bayi nañ seen yaram bayi seen der ñi gëmul yalla nek ci di leen ngawti ngawte guddi ak beccëk di yaq seen der di leen saga ak di leen ray ak di leen duma lan la leen yalla fay malaaka yi di julli ci ñoom inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi sayi waxe adam ngani alayhi salam yangi julli ci mom suñ ne musa ngani alayhi salam buñ ne yusuf ngani alayhi salam ñom lolu ñu bayyi won sen der nit ñi diko yak di tekki sen yaram lu ci yellu lan la len yalla fay moy malaaka yi di julli ci ñom nit ñi di len ñaanal bal sax yalla tourner waat xelu aduna bi yeb ñep jublu ci ñom ñaata nit ñoo tuddu adama ci kaw suuf ñaata nit ñoo tuddu musa ñaata nit ñoo tuddu isa ñaata ñoo tuddu ibrahim ñaata ñoo tuddu muhammad lan la len yalla fayé moy bañu bayé sen der nit ñi diko ngawti ngawti nit ñi diko yak yalla teral len malaaka yi jublu len jaami yalla yu baax yi jublu len waye aduna bi yeb jublu len kon man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu ku baye dara ngir yalla yalla jox la lu ko gëri mbokk yi juroom ñettel ñi doon xex ci yoonu yalla bañu ray leen allazina qutilu fi sabilillah ñi nga xam dañ leen ray ci yoonu yalla ñoñu la leen yalla fay bañu baye dundu ngir yalla yalla dafa jël seeni ru ginnaw bañ ko ñaké ci aduna yalla jël ru yi duggal ci ay picc picc yi nekk bir aljanna dinaw fofu lañuy motalé seen dund kon ku bayyi dara ngir yalla yalla jox na lu ko gën juroom ñetti tomba ngi ni mbokk yi di wone ku bayyi dara ngir yalla yalla jox na lu ko gën kon ki liggéey bu aram japp ne bu bayé liggéey bi day dé misal PMI ku ci liggéey ba japp ne boko bayé da ngay dé amato lo def yonent bi neena boko baye ngir yalla yalla jox lu ko gën ki jaay sangara ne yek ne bu baye jaay sangara yalla jox lu ko gën ki baye lek riba ne yek ne bu baye riba yalla jox lu ko gën ki triandé di topalé amul métier day dox rek di wuruj ne yek ne bu baye lolou yalla jox lu ko gën ku baye lek lu aram yalla jox lu dagan ku bayyi bokale yalla may la tawhid ku bayyi bida yalla jox la sunna sa yo bayyi dara ngir yalla yalla jox la lu ko gën kon mbok yi ñu ci wéru mag ñu ci wéru koor ñu wara xex ak suñu bakkan yi bayyi bepp téré buñu yalla di téré bayyi bepp téré buñu sunna yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di téré ngir lan ngir yalla tabaaraku wa ta'ala jox ñu lu ko gën man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu ku baye dara ngir yalla yalla jox la lu ko gën yalla nañ yalla jéggal yalla nañ yalla nangul yalla nañ yalla may ñu fekk ni gëni deewen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.